Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. Kahve Molası'ndan tüm dinleyenlere sağlık ve keyif dolu bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. İlk konuğumuz Amerikalı saksafonist Walter Bass'di. Berklee Kolej mezunu. Aynı okulda profesör olarak öğretmenlik yapıyor. 15 albüm var. Kendine ait stüdyosu var. Burada ünlü caz müzisyenlerine prodüksiyonlar yapıyor. Parçamız I Feel You. Lorna Liston Smith, piyanist. Morgan State Üniversitesi müzik eğitimi bölümü mezunu. Betty Carter'la uzun süre birlikte çalıştı. Daha sonra Art Blakey, Miles Davis'le çaldı. 50 civarı albüm var. Quiet Moments isimli parçayı dinliyoruz. Peace of Dream. 4 kişiden kurulu caz grubu. Smooth ve funky caz yapıyorlar. 1976'dan beri 16 albüm yaptılar. Gruba 35 yılda 11 farklı müzisyen eşlik etti. Dinleyeceğimiz parça Nicky Smile. Müzik Marion Meadows, saksafonist. 8 yaşında klasik müzik eğitimi almaya başladı. Lisede saksafon çalmaya başladı. Berklee Kolej mezunu. Bob James ile birlikte 3 albüm yaptı. 9 albüm var. Parçamız Dress to Chill. Chuck Loeb, gitarist, çağdaş ve smooth jazz'ın önde gelen yorumcularından. Stan Getz'in yanında uzun yıllar sidemanlik yaptı. 1985'te Steps Ahead'de, 2007'den beri de 4Play'de çalıyor. 60'a yakın albümde yer aldı. 30 caz albümünün yapımcılığını üstlendi. Kahve molası Good To Go isimli parçayla devam ediyor. Thank you. Kenny G, saksafonist. Dünyada CD'leri en çok satan müzisyenlerden. Albümleri 80 milyondan fazla sattı. Barry White'ın grubunda uzun yıllar çaldı. Bir nefeste en uzun süre saksafon çalma rekoru var. Genius Rekorlar kitabında kayıtlı. Dinleyeceğimiz parça After House. We'll be right back. Arturo Sandoval, Kübalı trompetçi, 17 Grammy'li. Irak Air grubunda uzun süre çaldı. Ünlü caz müzisyenlerinin çoğu ile albüm yaptı. 50'ye yakın kendi albümü var. Dinleyeceğimiz parça Come To Me. T.S. Monk, caz davulcusu, ünlü caz müzisyeni Thelonious Monk'un oğlu. 8 yaşından beri çalıyor. Babasının arkadaşı davulcu Max Roach kendisini yetiştirdi. Babasının ölümünden sonra Thelonious Monk Caz Vakfı'nı kurdu. Bu yıl 30 Nisan'da bu vakfın düzenlediği Dünya Caz Günü İstanbul'da kutlanacak. Dinleyeceğimiz parça Night Song. Thank you. Bob James ve David Sanborn birlikte bir albüm yaptılar. Albüm 63 hafta Billboard'da ilk 10'da kaldı. Grammy'ye aday oldu. Albümden dinleyeceğimiz parça It's You. Thank you. Monty Alexander, piyanist. 4 yaşından beri çalıyor. Latin cazın en iyi yorumcularından. 15 yaşından beri konserler veriyor. Frank Sinatra'ya uzun süre sidemanlik yaptı. 1976 yılında kendi grubunu kurdu. Dünya turneleri yaptı. Avrupa'da çok seviliyor. Hala kendi grubu ile birlikte festivallerde konserler veriyor. Regulator isimli parçayı dinliyoruz. Michel Linton, saksafonist. 1990'dan beri Amerika'da yaşıyor. Bir albümü Amerika'da 12 radyoda hit oldu. Michael Bolton'la dünya turnesi yaptı. 7 albüm var. Parçamız çok meşhur. Fragile. Thank you. Ramsey Lewis, piyanist, Grammy'li, Smooth Jazz'ın en iyi icracılarından. 4 yaşından beri çalıyor. DePaul Üniversitesi müzik bölümü mezunu. Grammy'li, akustik trio ile çalmak en hoşuna giden müzik diyor. 77 tane albüm var. Parçamız Portuguese Love. Kahve molası bu parçayla bir haftayı daha bitiriyor. Haftaya görüşene kadar keyifle kalın. Kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.